Tycker Sylvia. Ja, hej, Ulla-Britt Strandberg där. Hur så? Har du Ulla-Britt Strandberg där? Får jag prata med henne? Vem? Ulla-Britt Strandberg. Nej, har inte kommit ännu. Hej, okej. Okay, tack. Tack, hej.